Baba na polinga toyoka sena sangori futa sebana. Memo kinye wapila mulu. Makengele laki sangamino. Memo kinye wapila mulu. Makengele laki sangamino. Molongo fumala elongi maka ya koseka fololo ya kaunsia. Mama mama ngongo. Mama mama ngongo. Makena bienga bala na bilongi bazonga maboko pamba. Lika mwana ina na vina ngamo bimba mwali ya kimpumbulu. Memo kinye wani sanga tranquil. Makengele na boya kombo ya manda. Memo kinye wani sanga tranquil. Makengele na boya kombo ya manda. Baba na polingo toyoka sena sango lifuta sebana. Memo kinye wapila mulu. Makengele laki sangamino. Memo kinye wapila mulu. Makengele laki sangamino. Kaya molongo fumola elongi maka ya koseka falola ya konsia. Mama e mama ngongo. Mama e mama ngongo. Makena bienga bala na bilongi bazonga maboko pamba. Lika mbona ina na vina ngamo bima mbali ya kimbumbulu. Memo kinye vani sanga tranquil. Makengele na mboya kombo ya mbanda. Memo kinye vani sanga tranquil. Makengele na mboya kombo ya mbanda. Bolingo ele kimbongo. Luka oko prondro santi mayanga sheri na yo moke. Na boya na nyokoma. Biesir bolingo ele kimbongo. Luka oko prondro santi mayanga sheri na yo moke. Etoile he. Memo kini he. Vani sanga tranquil. Makengele na boya kombo ya mbanda. Memo kinye vani sanga tranquil. Makengele na boya kombo ya mbanda. Thank you.